Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Mayıs Salı. Yıl 2011, ay 5, gün 130, Hızır 5. 1432, Hicri Cemaziyelahir 7, 1427, Rumi Nisan 27. Günün tarihi. 135 yıl önce bugün, 10 Mayıs 1876'da Türkiye'de ilk basın sansürü kondu. Yemek listesi gün 130. Kıymalı makarna, zeytinyağlı ayşe kadın, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. The lock up on my garden gets a snail, that's what it is. Lock up on my garden gets a snail, that's what it is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. Caterpillar sheds its skin to find a butterfly within. Caterpillar sheds its skin to find a butterfly within. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain. Oh, Juanita. Oh, Juanita. Juanita, I call your name. Oh, the snow will be a blinding sight to see as it lies on yonder hillside. Lock up on my garden gates, a snail, that's what it is. Lock up on my garden gates, a snail, that's what it is. Caterpillar sheds its skin to find a butterfly within. Caterpillar sheds its skin to find a butterfly within. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Donovan'a da bir günaydın. Donovan Leach, asıl adı Leach. Donovan Philip Leach, 1946'da bugün Glasgow'da doğmuş bir İskoç ozan, şarkıcı, besteci, gitarist. Ve Britanya folk sahnesinden çıkıp ortalığı her türden müziğin de içine alındığı çok kapsamlı bir dalganın içine sokmuş. Çok özel bir stili olan bir müzisyen. 65 yaşında hala sevgiyle, ilgiyle dinleniyor birçok yerde. Aralarında ben Deniz'de varım mesela. There is a Mountain adlı parçasıyla 10 Mayıs 1946'da doğmuş olan Donovan'ın There is a Mountain. Bir varmış bir yokmuş diye anlatıyor işte. Bir bakıyorsun daha var, bir bakıyorsun daha yok. Güzel bir hikayesini anlattı şimdi. Bakalım haberlerde neler var. Bir özetleyecek olursak muazzam bir göç sorunu var. 20. ve 21. yüzyılların belki de en büyük felaketlerinden birisi olan göç sorunu artarak, vahim boyutlar alarak devam ediyor. Onun sayısal olarak bir aldığı vahim boyut yok yalnız. Neyse bunu şeyde evet, özetten sonra konuşuruz. Derinlemesine yani evet, empati ve şey bakımından var dünyada. Hiç artık umursanmayan bir evet, hal alıyor. Evet. Libyalı göçmen gemisi battı ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu böyle sıradan bir haber olarak geçiyor. Gazetelerin, Türkiye'deki gazetelerin birinde bile şeyde görmüyorum, birinci sayfadan mesela. Neyse geçeriz onu. Onun dışında savaş, ayaklanma ve isyan haberlerimiz var. Özellikle de NATO'nun hava saldırıları var. Libya'dan haberler var. Ayrıca da Mısır'da Hristiyanların orduyu protesto etmeleri ve çok gergin dini çatışmaların bulunduğu durum var Mısır'dan. Suriye'de de fevkalade vahim bir başka durum var. Hükümet, yani asker kuvvetler şehirleri teslim alıyor, birer birer kuşatıyor kendi şehirlerini. Zaferden zafere ilerliyor. İlerliyor ama kadınlar ayakta. Müthiş bir gösteri var. Banyas'ta mesela kadınlar sokağıymış. Ondan da bahsedeceğiz. Suriye'den protestolar üzerine de Birleşmiş Milletler'in müdahale çabaları var. Onun dışında da önemli çevre haberlerimiz var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Çok önemli araştırmalardan, yani Türkiye'deki Siyanür Barajı'ndaki çökmenin üzerinde çeşitli açıklamalar var. Şirketten bir şey yok, yola devam açıklamaları var. Hatta bakandan da öyle, Veysel Eloğlu'ndan. Büyük, çok rahatlatıcı açıklamalar var. Gerek şirketten gerek bakandan. Ama onun dışında endişe verici haberlere de belli başlı birkaç gazetede rastlayabiliyoruz. Onlardan da izlemeye çalışabiliriz. İklimle ilgili sıcaklığın yükselmesiyle beraber tahıllarda yiyecek maddelerinde üretimde düşme olduğu ilk kez tarihte küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Bol bol çevreye girişilen taarruzlarla ilgili haberlerle Rusya'da, Britanya'da ve Almanya'da. Almanya'da da şimdi şey başlamış, ucuz kömüre. Monbiyo bunu yazmıştı galiba, maalesef oluyormuş. Alternatif enerji olarak taş kömürüne bakılıyor olması da herhalde 21. yüzyılın büyük ironilerinden. Geçiş enerjisi, köprü. Evet, köprü. Türkiye'den de bir de şey, tatsız ekonominin ısınmakta olduğuna dair haber de var. Belki onu da daha sonra başka programlarda da konuşabiliriz. Evet, durumumuz budur. Bakalım, başlayalım çalışmaya, neler olacak diye bir göz atalım. Şimdi önce Libya'da bir göçmen gemisinin battığı haberiyle başlayalım. Günün ve bu haftanın belki de en ağır haberi olması ihtimali var. Daha dün çok can alıcı bir haberin üzerinde durmuşken NATO yalanlamış ama. Biz öyle bir şey yapmadık demiş. Yapmadık. Haberimiz bile yok demiş. Evet, 63 kişinin açlıktan ve susuzluktan ölmeye bırakılmasından bahsediyorduk Akdeniz'de. 16 gün boyunca bir sürü göçmen. Şimdi de Avrupa'ya gitmek isteyen 600 Libyalı göçmeni taşıyan bir gemi batmış. Ardından da yüzlerce kişinin boğulduğundan endişe ediliyor diyor haber, ama ben emin değilim endişe edildiğinde. Böyle bir endişe yok aslında. Gemi kayıp mı, batmış mı? Gemi batmış. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de ikisi bebek, 16 ceset bulunduğunu bildirmiş. Bu batan gemide. Evet. Bu Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği de Akdeniz'deki tüm gemilere bir çeşit alarm vermiş. Çok kötü koşullarda yolculuk eden göçmen gemilerine yardım etmeye hazır olun demiş. Ne diyorsun? Onlar da hazırız diye rapor vermişlerdir herhalde. Yok, bizim haberimiz yok şeklinde bir şey yapmış olabilirler. NATO Deniz Kuvvetleri'nin mahsur kalan bir başka göçmen gemisindekilerin ölmelerine göz yumdukları iddialarını reddetti diyor haberin devamında. BBC Türkçe'den okuyoruz. Akıntıya kapılan geminin durumundan haberdar olmadıklarını savunmuş. Ya bu uçan sineğin kanadındaki titreşimden haberdar olan yüksek teknoloji gözlerinin önünde Akdeniz gibi bir göl gibi bir şey. Yüzlerce ülkenin sahilde kıyıları ve gemileri var. Binlerce geminin bulunduğu bir yerde fark edemiyor NATO. Akıntıya kapılan geminin durumundan nasıl haberdar olsun NATO? Yani arabaların filan içindeki insanları füzeyle yok ediyorlar. Öyle işte. Cehalet bahane değildir mi derler bununla ilgili. Normalde. Ki burada cehalet de şüpheli. Burada çifte standarttan ve ahlaksızlıktan ölmek üzere olan bir medeniyet var. Eğer henüz ölmediyse. He. Yani hakikaten Guardian gazetesi etraflıca yazmıştı işte. Askeri helikopterler gemiyi terk ettiler. 72 kişiden 61'i açlık ve susuzluktan öldü diye yazdı. Araştırdı ve yazdı Guardian gazetesi. Öldüğü de doğru. Bu kadar kişinin. Askeri helikopterle temas kurdukları da doğru. Bir NATO savaş gemisiyle de temas kurdukları da doğru. Hayır. Jack Shanker öyle yazmıştı Guardian'da. Ama savaş gemisi ve Fransa savaş gemisinin bağlı olduğu yok öyle bir şey diyor. Evet işte. Ne diyor? Karıştırmış olabilirler belki. Donovan ne diyor? Bir bakıyorsun var, bir bakıyorsun yok. Büyülü. Büyük. Uçak gemisi de öyle. Belki de stealth gibi yapmışlardır. Griboya sürmüşlerdir. Göçmenler görememiştir onları. Bayağı boya gider ama uçak gemisine. Belki göçmenler onları görmüştür, onlar göçmenleri görmemiştir. Ama oradan kurtulan bir göçmenin sözleri var. Ebu Kurke. Kurtulan sadece 9 kişiden biri kendisi. Son günlerde kendimizi de bilmiyorduk artık, tamamen baygınlık halindeydik. Ya dua ediyorduk ya ölmekle, ya dua etmekle ya ölmekle meşguldük diyor. Biz bak, bu da dünün sözü olabilirdi yani. Yani bütün uluslararası deniz hukuku da zaten mecbur tutuyor değil mi her şeyi bilmeyi? Yani yardıma koşmayı. İşte zaten o yüzden. Öyle bir şey olmadı diyorlar. Deniliyor. Evet. Mecbur tuttuğu için uluslararası deniz hukuku. Bir şey olmaz yani. Öteki türlü olsa da hani şimdi başımız ağrımasın diyor tahminen NATO ve geminin bağlı bulunduğu ülkenin yetkilileri. Ama yani şimdi yakında görevden alınacak olan birinden bahsedeyim mi sana? Tamam. Laura Boldrini. Cezalandırılması gerekir falan gibi çıkıntı sözler söylemişti. Evet, aynen öyle. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü bir kadın bu. Laura Boldrini. Akdeniz'in bir vahşi batı haline almasına izin veremeyiz ve bu insanları denizde kurtarmayanların cezasız kalmasına izin verilemez demiş. Tamamen aynı fikirdeyim. Açık bir suç. Bütün ulusların kanunlarında ve uluslararası hukukta net olarak tanımlanmış, cezası da belli olan, yargılanabilir bir suç bu. Hem de kim bilir kaç yüzyıldan beri deniz hukukuyla ilgili kanunlar. Grotius ve daha öncesinden, korsanlar döneminden beri belirlenmiş şeyler bunlar. Eritreli bir... Hayır, kanun olmasa zaten. Onu kaldıralım ortadan. Siz çok fazla hukuk üzerinden hareket etmeye başladınız bu aralar. Kötü mü bu? Evet, kötü. Evrensel hukuktan, doğal hukuktan bahsediyorum. Yok diyelim. Hani bu konuda bir deniz hukuku yok. O zaman kabul edilebilir bir şey oluyor değil mi? Böyle açlıktan, susuzluktan ölen göçmenleri görüp de bırakmak deniz ortasında. Hayır, hiç öyle bir şey anlamına gelmiyor. Ama cezalandırılabilir olduğunu ben gösterebilmek için hukuka aykırılığını söylüyorum. Öbürü kınanabilir sadece. Etiğe aykırı olsaydı sadece. Nitekim bazı gazetelerin ve televizyonların yaptığı gibi NATO'nun büyük ayıbı diye verdiler mesela bazı televizyon kanalları. Habertürk mesela dün. Ayıp etti şimdi NATO. Olur mu insanları sokak? Halbuki mesele burada, işte bu hukuk üzerinde durmamın sebebi bu cezalandırılabilir bir suç da teşkil ediyor. Muhakkak yargılanması lazım ama muhtemelen bu Laura Boldrini'yi görevden alacaklar. Bu şeyler vardı. Demin programa girerken hani medeniyetin ölümü gibi bir ifade kullandınız da hani zırva tezler vardı ya, medeniyetler çatışması falan. Hani medeniyet zaten tek dişi kalmış bir canavar. Kendisi tek zaten, o da öyle ayak teperek yani ölümün aşamasında gibi. Öyle görünüyor. Yani Moses Zeray de bir teolojik yaklaşım getirmiş. Eritreli bir, Roma'da yaşayan bir Eritreli Hristiyan rahip. Ama Habeşya diye bir mülteci örgütüne yardımcı oluyor. Onu kurmuş. Ve son teması o sağlamış. Zeray adlı adam sağlamış son teması gemiyle. Batmadan önce, yani şeyi bitmeden, bataryası bitmeden geminin, bütün artık uydu telefonunu şey yapan ve 60'tan fazla insanın ölümüne yol açan bir sorumluluktan ihmal vardı diyor. İhmal suçu, çocuklar da dahil, bu suç teşkil eder ve cezasız kalamaz çünkü öyle aşk gemisinde gezen turistler filan da değildi bunlar diyor. Canlarını kurtarmaya çalışan bir takım kurbanlardı demiş. Ama tabii bu Libya'daki göçmen gemisi şimdi büsbütün durumu feci bir hale getirdi. Yani Lampedusa adasına geliyorlarmış. 600 kişi yaklaşık Trablus kıyılarından ayrıldıktan kısa bir süre sonra battığını görmüş göçmenler. Lampedusa adasına gelen göçmenler. Yani bu daha geminin, şimdi böyle Marie Celeste falan diye hikayeler vardır, bilir misin? Marie Celeste gemisi bulunur açıkta. Hiç kimse bulunmaz içinde ama böyle açık okyanusun ortasında sanki ortlaklar kaçırmış gibi hayaletler. Hiçbir insanın olmadığı bir gemi sürüklenmektedir. Onun gibi şeyler geliyor, hikayeler geliyor insanın aklına. Ama öyle değil aslında. Evet, Libya sahillerine yakın bir noktada parçalanarak battığını ve birçok kişinin öldüğünü söylemiş görgü tanıkları. Ve şimdiye kadarki yaşanan kazalar arasında en kötüsü olduğu söyleniyormuş. Evet, yani fazla da, yani daha fazla ne eklenebilir bilmiyorum. Yani göç durumuyla ilgili Açık Kitap'ta bir madde var. Açık Radyo'nun Açık Kitabı'nda göç maddesi. Şimdi göç deyince insanlar çok büyük bir şeyden bahsediliyor diye düşünme eğilimi de var. Büyük bir göç problemi var. Büyük bir göç problemi var dünya çapında, o doğru. Ama bu spesifik örnekte işte 25 bin ila 30 bin kişi toplam. bahsedildi. Ya günümüzde zaten yani ben bu son 2007'de 2007 rakamları var burada. Dünya nüfusunun sadece %3'ünün göçmen olduğu, geri kalanında %97'nin yani istese de istemese de doğduğu ülkede yaşamak zorunda olduğu gibi belgeler var. Dolayısıyla belki de tarihin daha önceki dönemlerine göre en çok bu dönemde insanlar kendi ulusal sınırları içine hapsolmuş durumda fiilen. Böyle bir durum yani en büyük, önemli krizlerden biri bu. Fakat göz yumuluyor tamamen. Yani göç sorunu yok aslında sayılıyor. Evet, şey var tabii burada, çok da fazla insan sırada bekliyor göç etmek için Kuzey Afrika'da falan deniliyor. O zaman hani bu politikalar başarılı mı oluyor diyeceğiz. Öyle denizde kendi haline bırakıp açlıktan, susuzluktan öldürme falan. Bu mu? Yani ben daha korkuncu olamaz diye düşünüyordum. Sadece dün itibariyle bu düşüncem hemen bugün çürütüldü. Çünkü bir sürü insan görmüş ama herhangi bir, bütün bu Akdeniz'i kontrol altında tutan İtalyan donanması, NATO gemileri falan hiç görmemişler böyle bir olayı. 600 kişinin bulunduğu bir geminin parçalanıp insanların öldüğünü sadece göçmenler, bir kısmı kurtulanlar falan görmüş. Dünya görmemiş yani bütün bu uydularla, ultra nedir, mor ötesi, kırmızı ötesi ışınla, dürbünleriyle görememişler. Evet, bu şekilde. Görünmez bir sorun anladığım kadarıyla bu. İşte o dağ gibi o da. Şimdi var, şimdi yok. Evet, bu arada peki bunu geçelim. NATO'da hava saldırıları Kaddafi'nin bulunduğu şeye de taarruzda bulunmuşlar. Bu da görgü tanıklarının bildirdiğine göre El Cezire haberi, NATO'nun Libya liderinin rezidansını vurduklarını ve devlet televizyon şeylerini de, Trablus'ta tesislerini de vurduğunu da söylüyor haberde. Yani 8, yani çok ağır bir bombardıman olmuş Trablus üzerine. 3 saat sürmüş, 8 ayrı sorti yapılmış. Bir yandan göçmenleri göremiyor, kurtaramıyor ama bak burada gayet iyiler yani. Elbette. NATO'nun vurma gücü fena değil yani. Yani Libya başkentinde Trablus'ta 4 ayrı büyük patlama duyulmuş sabaha karşı 2'den sonra, hemen sonra. Ondan sonra da 2 tane daha, yani 6 büyük patlama olmuş. Bir gazetede, Türkiye'deki bir gazetede de Kaddafi'den ses çıkmadı 6 günden beri. 9 gündür evet. 9 mu? Kendi oğlunun ve torunlarının öldüğü saldırıdan beri Kaddafi'nin de ortalıkta gözükmediği, dolayısıyla ölmüş olabileceği spekülasyonu vardı. Hangi gazeteydi? Vatandı galiba, emin değilim ama. Evet, o da bir spekülasyon tabii aslında. Evet, yani hani evine yapılan saldırıdan sonra durumun vehametini anlayıp saklanmış da olabilir. Evet, Vatan'daymış, bulduk şimdi. 9 gündür ortalıkta görünmeyen Libya liderinin oğlunun öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi diyor. Yani eğer öyleyse de şeyin bitmemesi, Libya'daki çatışmaların sona ermemesi, belki kişileri vurmak üzerinden yürüyen suikast politikasının da çok da fayda vermediğinin bir işareti olarak görülebilir. Başka bir yere bağlayarak bunu, bilinmediğine de düzenlenen suikaste de bağlayarak, bilmiyorum. Evet, o Bin Laden suikastini tabii artık daha fazla, yani epeyce de konuşma fırsatımız oldu ama bütünüyle yani. Orada çok gayrimeşru işler de yapıldığı konusunda yalanlara dayalı en ufak bir şüphemiz de yok. Bin Laden'in korkunç bir yaratık olmasını ayrı tutuyoruz. O ayrı, o ayrı. Evet. Yapılan ve 12 yaşındaki kızının önünde tutup adamı öldürmeleri de ayrıca da bir hoş şey ekledi Amerika'nın serüvenine, dünyadaki serüvenine de. Bir revnak, bir renk kattı yani. Zaten olağanüstü fotoğraflar da var işte. Afganistan'da bir delikanlının çıplak cesedi üzerinde sırıtan ölüm askerlerinin fotoğrafları evet, da var. O olay şeydi, madem girdik biraz bahsedelim. Rolling Stone dergisinin Mart sayısında yer alan bir haberdi bu. Ben merak edip gidip detaylı okudum, okumaz olaydım. Hakikaten inanılası gibi değil içerdiği vahşet bakımından. Afganistan'da adam öldürmek isteyen, o işte Irak'ta, Afganistan'da falan hacı diyorlar. Amerikan askerleri öyle hitap ediyor. Iraklılara da öyle. Evet, Iraklılara onlara... da öyle. Hadi bir hacı öldürelim diye yola çıkıp tarlasında çalışan çocuğu çağırıp önce üstüne el bombası atmak, sanki o atmış gibi, sonra da vurmak suretiyle öldürüyorlar. Sonra da soyuyorlar. İşte parmağını falan kesmişler. Ve poz veriyorlar o olağanüstü kameralı filan miğferleriyle. Svetlan Todorov'un da ilginç bir yazısı. Ve bir kere de yapmamışlar bunu. Evet, yani Amerikan ordusunda işkencenin en ince kurallarına kadar bağlanmış olduğu üzerine de ilginç bir yazı vardı. Ona girmeyelim bugün şimdi ama bir fırsatımız olursa hakikaten önemli bir yazıydı. Tamamen moral sistemin, ahlak sisteminin çöküşü üzerine ilginç bir sayısal, hatta sadece sayılar üzerinde durarak yapılmış bir şeydi. Evet, peki. Libyalı muhalifler de 57 askeri öldürdüklerini iddia etmişler. Başkent Trablus'un kenar mahallelerinde de Kaddafi'ye karşı kitlesel ayaklanma başladığı haberini de ekleyelim. Reuters kaynaklı bir haber bu. Gelelim birazcık da Mısır'a bakalım. Mısır'da Hristiyanlar orduyu protesto ediyor diye bir haber var BBC'den bu da. Kahire BBC muhabiri Jonathan Head, devlet televizyonu binasının önünde toplanan Hristiyanların kendilerini koruyamadığı için orduyu protesto ettiğini anlatmışlar. Ki bu çok haklı bir talep gibi gözüküyor. Çok ayrıntısını bilmemekle beraber ilk aldığımız çeşitli birkaç haberi kompozit olarak birleşik okuduğumuzda askeri yönetim hakikaten hiç bakın polis gidince böyle oldu der gibi bir tavır takınıyor eskiden. Evet, zaten şey polis hukuk sistemiyle ilgili. Hukuku da burada da araya katmak lazım. Hukuk sistemiyle ilgili de çok ciddi şüpheler oluşmuştu. Hemen bu askeri yönetim geldikten sonra alınan bir karar vardı. Birkaç ay önce, yaklaşık 3 ay önce Mısır'da yakılan bir kilise vardı 3-4 ay önce. Koptik Kilisesi. Burada failleriyle ilgili sadece birine hapis cezası çıktı. Evet. Bak bu sefer hukuktan sen bahsediyorsun. O da neden? Çünkü işte kısas esaslarına göre alınmış bir karar olduğu söyleniyor. Evet, yani burada birkaç sorun var. Bir kere böyle Cumhurbaşkanı Mübarek döneminde nedense fazla görünür olmayan Selefi Müslümanlar, aşırı dedikleri tipler, şimdi İslam'ı tehdit ettiklerini düşündükleri gruplara, yani Hristiyanlara mesela, Koptlara, Kıptilere saldırıya geçmiş eylemler. Meşruiyetini kaybeden polisin, diyor BBC'de, polis toplumsal huzursuzluklara müdahale etmediği Mısır'da bir güvenlik boşluğu yaşanıyor gibi bir ifade kullanmış. Biraz spekülasyon yapayım mı burada? İzin var mı? BBC yapmış, sen de yap. BBC yaptıysa bizim eksimiz de biz de yapalım değil mi? Şimdi hani mübarek döneminde ortada gözükmeyen bu aşırı tırnak içinde İşte ve İslam'ı tehdit eden gruplara karşı falan yapılan şeyler. Bu söylemler bana biraz tanıdık ve şüpheli geliyor açıkçası. Genelde uygulanır çünkü bu. Hani bir aşırı grup, bakın işte böyle devlet mekanizması geri çekilince, işte polis gibi falan, bakın böyle şeyler çıkıyor ortaya. Hah, şimdi falan. Ben de bunu kastetmiştim işte tam. Evet. Zaten. Ve Şerif Abdülkudüs'le konuşmuşlar. Demokrasi Now'un editör yardımcısıyken memleketine döndü oradaki olayları izlemek için. Çok ayrıntılı bir şey bu. Şimdi onun tamamını söyleyemeyeceğiz ama şunu söylemekle yetinelim. Kahire'den telefonla konuşmuşlar Şerif Abdülkudüs'le. Ve diyor ki bu büyük bir saldırıydı diyor Abdülkudüs. Ve pek çok insanın aralarında da Koptların yani Kıptilerin de Hristiyanların da anlayamadığı, özellikle onların anlayamadığı bir şey var diyor. Ordu tamamen şiddetin bulduğu sırada orduya mensup pek çok asker, birlik varmış orada. Buna rağmen kıllarını bile kıpırdatmamışlar. Bunu neden yaptıkları sorusu var. Ve en korkunç şeyler olurken başlarını öbür tarafa çevirmiş durumdalar. Ve müdahale etmediler. Bu neden sorusu soruluyor şimdi diyor. İyi bir soru. Tahrir meydanında da zaten tanklar orada duruyordu ama fedailer, mübareğin fedaileri insanlara saldırdığı zaman bir müdahale oldu mu ordu tarafından? Olmadı. Yok öyle işte çekti tanklar. Şimdi o mübarek gitti. Biz geri kalanının da çökmesini bekleyelim. Modunda herhalde orduda. Neyse. Durum bu. Yani Mısır'daki durum bu. Şimdi bir ara vereceğiz. Bir de sadece şeyi de söyleyelim. Suriye'deki protestolar da önemli. Aslında Banyas kentinde yüzlerce kadın son günlerde tutuklanan yakınlarının serbest bırakılması için gösteriler yapmışlar. 6 kişi ölmüştü Banyas'ta cumartesi günü. Güney semtlerinde kurulan kontrol noktalarını zorlamışlar. Benden naçizane bu konuda kadınların giderek cesur cesaretlerinin artarak her yerde ama özellikle de Suriye'de son zamanlarda ortada olduklarını yazmaya çalışmıştım. İnternet sitemizdeki yazıda. Yani 50 bin nüfuslu Banyas kentinde binlerce erkeğin götürülmesi üzerine stadyuma götürülüyor artık çünkü orada. Evet. Erkekler sorgulanmak üzere. Önceden 400 kişi sonra binlerce erkek. Zaten su, elektrik, telefon kesik. Muhalif liderler de insan hakları eylemcileri Banyas'ı dış dünyadan tecrit etmek için internet bağlantı malzemesi satan dükkan ve mağaza sahipleri de gözaltına alınıyormuş. Ortaçağ manzaraları aslında bir yandan da. Telefon malzemesi satanların gözaltına alınması. Evet. Yani ortaçağ tabii şey olarak kullanıyorum. Yani feodal kalelerin hakim olduğu işte şeylerin kapatılması. Merdivenlerin çekilmesi su kemerlerinin üzerinden filan gibi yani böyle kuşatıyorlar evet, aslında. Evet, bu arada haberler de var oradan Suriye'den. İşte Muzaffer Suriye ordusunun Şam'ın banyolarından Muhadhamiya nezleden dolayı düzgün konuşamıyorum. Banyosunu kuşattığı söyleniyor. Herhalde ele geçirmesi de yakındır diyelim bugüne kadarki başarılarının gölgesinde. Ya on sonunda Beşar Esad'a ve komutanlarına Muazzamiye diyelim oraya. Muademiye ya da Muazzamiye neyse. Oradaki başarılarından dolayı mareşallik rütbesi verilip madalya takılacak herhalde değil mi? Bu tahminen kenti de yani. Aldınız, meydan savaşlarını kazandınız, Suriye halkını alt ediyorsunuz. Biraz daha devam. Düşman Suriye halkı, evet, ordu kendi vatandaşına savaş açmış durumda. Bu arada Avrupa Birliği de Suriye'ye silah ambargosu koymuş. Ya. Evet, çok yerinde bir davranış olmuş. Avrupa Birliği'nin de bu kahramanca davranışını alkışlıyoruz. Ve ara verelim. Ondan sonra da Kütahya'daki Siyanür Barajı'ndaki çökme ve bunun üzerine inkar kampanyalarına geçelim. Açık Gazete. She came, she came to meet a man. She found an angel. Goo goo goo goo ba-da-ba jack. What's his name now? Goo goo goo goo ba-da-ba jack. What's his name now? Goo goo goo goo ba-da-ba jack. What's his name now? Donovan'ın 65 yaşını idrak etmesi dolayısıyla çaldığımız ikinci parçaydı. Bu sefer kendisine Jeff Beck de eşlik ediyordu. Gugu Barajagal adlı çok ta 42 yıl önce yapılmış bir şarkı aslında. Tabii ki de daha eski. Yok. Evet 40 küsur yıl önce ve gayet modern görünüyor. Konumuza da uygun yani bir varmış bir yokmuş hikayesi devam ediyor tuhaf. Evet Donovan'ı andıktan sonra devam edelim. Günümüzün konusu Kütahya. Kütahya'da Siyanür Barajı'ndaki çökme. Bunu geçmeden daha doğrusu geçerken şu dün verdiğimiz bir kısmı tekrar etmek gerekir. Bu Kütahya'da Siyanür'le gümüş madeni çıkartan bir şirket var. İşte bu tesis 85 senesinde kurulmuş bir tesis, bir kamu işletmesi olarak 2004 senesinde satılmış, özelleştirilmiş. 3 tane baraj var. İşte bu siyanürlü atıkların toplandığı 3 set var daha doğrusu. 3 setlerden 2 tanesi yıkılmış. Şu anda 3.sü de öyle ona kalmış durumdaydı en son. Ama biz verirken şuna inanamamıştık. 15 milyon metreküp siyanürlü atıktan bahsediyordu haber. Bu Macaristan'da geçtiğimiz sene içinde yaşanan ve çok ciddi bir çevre felaketine yol açan işte yine aynı benzer bir baraj taşmasındaki rakam yani 700-750 bin. 700 bindi evet. Civarındaydı. Metreküptü değil mi? Evet. O yüzden hani herhalde bunda bir yanlış var diye düşünmüştük ki doğruymuş. Hayır değilmiş. Bir tehlike yokmuş yani. Yanlış olan o. Tehlike olduğuna dair. Şimdi mesela yağmur uyarıları da geliyordu. Siyanür'e yağmur uyarısı mesela. Kütahya'daki gümüş tesisinde setlerin çökmesi nedeniyle çevreye yayılma ve yeraltı sularına da yayılma tehlikesi gösteren siyanürlü suyun tahliyesi için yeni havuz yapımına başlanmış bir kere. Ama yağmur ihtimali korkuları artırdı diye. Yani dün verdiğimiz bir seste yağmurun en büyük tehlike olacağını söyleyenler vardı. Şimdi ona bir daha bir dönüp bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Burası Sakarya Nehri'ne ulaştığı zaman bunun önlemini kimse alamaz. Şu anda yağmurun yağmaması bir mucize yani. Yağmur yağdığı anda buralar bitmiştir. Evet, yani şimdi tabii böyle bir şey yani. Tehlike ne, biraz belki bundan bahsedelim. Atık barajının aşılması halinde, bu arada bununla ilgili TMOB'un bir açıklaması oldu. O açıklamadan önce Porsukçayı'na, arkasından Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne ve sonra da Karadeniz'e ulaşacağı 15 milyon metreküp siyanürlü atıktan bahsediyoruz bu arada. Dünyadaki en zehirli maddelerden bir tanesi. Evet, yani plütonyum filan, dioksin gibi bir şey bu. Evet. Evet. Maden mühendisleri, mimarlar ve mühendisler odası, metalurji mühendisleri odası başkanı Cemalettin Küçük de yağmur tehlikesine dikkat çekmiş. Ve baraj çökmese de her hava sıcaklığında ve özellikle yağışta siyanürlü su havaya, çevreye karışır demiş. Önümüzdeki günlerde de yağmur bekleniyor demiş. Ve tesisin derhal kapatılmasını istemiş. Bir çevre mühendisi de gerekli önlemlerin alınmadığını gördüğünü söylüyor. Ve derhal köylerin boşaltılması gerektiğini söyleyen de biri var. Sesi var elimizde. Bir de ona kulak verelim. Şu anda 3 baraj yıkılmış durumda, son baraja yüklenilmiş durumda ve ne yazık ki bizim burada yaptığımız incelemeler gerekli önlemlerin alınmadığını gösteriyor. Bir an evvel köylerin boşaltılması gerekiyor. Ya böyle bir, şimdi ortalama bir şey, oradan orayı görmüş olan bir çevre mühendisi, uzman böyle bir şey söylüyor. Yani önlemler alınmamıştır, her an her şey olabilir diyorlar işte. Mimar Mühendisler Odası Birliği Meteoroloji Mühendisler Odası Başkanı da söylüyor. Bir çevre mühendisi de söylüyor. Fakat mesela benim dikkatimi çeken şeylerden biri de birkaç gazete dışında buna katiyen ön planda yer veren kimse yok. Radikal Eyvah Yağmur diye vermiş. Siyanür havuzu taşabilir. Kütahya'daki dev siyanür havuzundaki çökme büyük faciaya yol açabilir. 3 günlük yağış son seti yıkarsa felaket Porsuk'tan Karadeniz'e yayılacak diyor. Balıkesir, Balya'da 1939'da terk edilen maden hala öldürücü miktarda siyanür salıyor. 72 yıl sonra bile normalin 22 katı siyanür taşıdığını söylemiş. Cumhuriyet Gazetesi de üretimin sürmekte olduğu, barajın her an çökebileceğini sürmanşete vermiş. Vahim fotoğraflarla zaten yeterince de bu çökme filan olmadan önceki hali de korkunç. Yani bitmiş oraları zaten. Evet. Yok olmuş. Çevre Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada da bu etraftaki köyler, 4 köy var hemen yakınında bu tesisin. Eti Gümüş'ün tesisinin. Köprü Ören, Kızılcakaya, Yoncalı ve Ören köyün içme suyuna şimdiden siyanür karışmış olabileceği belirtilmiş. Hayır, öyle değil. Onlar doğru değil. Veysel Eroğlu, çevre. Ama Çevre ve Orman Bakanlığı bu konuda şey yapmıyormuş. Ölçümleri kamuoyuna açıklayamıyormuş. Sudaki siyanür oranına ilişkin. Açıklayacaktır. Şimdi bak, Eroğlu'na kulak verirsen ne kadar rahatlatıcı olduğunu göreceksin. Ve bütün dinleyiciler de bu konuda paniğe kapılmanın hiçbir anlamı olmadığını görecek. Havuzlardan dışarıya 1 gram dahi atık su veya siyanürlü su veya malzeme dışarıya sızmış veya atılmış değildir. Yani bu bakımdan vatandaşlarımız, orada yaşayan insanlar sakin olsun. 13 tane tedbirin alınmasından sonra değerlendirip o zaman fabrikanın çalışmasına müsaade edeceğiz. Evet, Veysel Eroğlu'ydu bu, Çevre Bakanı. Fabrikanın o zaman çalışmasına müsaade edeceğiz dedi. Demek ki durdurulmuş. Öyle mi? Durdurulmuş mu? Durdurulmadığını yazıyor. Yani Özlem Güvenli'nin haberi, gümüş üretim tesisinin çalışmaya devam ettiğini bildirildi diyor. Ve baraja atık yığmaya devam ediyorlar demiş mesela Metalurji Odası, Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Küçük. Atık yığmasalar bile barajın setleri üzerinde dolaşan iş makineleri çatlağa neden olabilir. Zaten baraj her an yıkılabilecek durumda demiş. Yani iş makineleri hakikaten orada devam ediyor yürüyor. Tabii iş makinelerinin o mevcut seti kuvvetlendirme çalışmaları içinde olması var. Muhtemel yani, evet. Onu da söylemek gerekir bu habere ek olarak. Ama en rahatlatıcı açıklama, bir gram siyanür sızmadı açıklaması değil miydi? Sizi rahatlamadı mı? Rahatlattı ama daha da bir kademe ötesi var rahatlamanın. Bizde sınır yok rahatlamada. Kütahya'daki Yıldızlar Ses Holding. Şirketimiz Eti Gümüş Anonim Şirketi'ne ait atık depolama tesisinden alıcı ortama, bu gibi terminolojiyi de hayranlıkla karşıladığımı ifade etmek isterim. Yani herkesin anlayacağı bir şey. Doğaya falan değil, alıcı ortama. Doğaya değil, çevreye değil. Alıcı ortama herhangi bir atık su taşınmadığından insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk söz konusu değildir demiş Anadolu Ajansı'nın haberi. Bu bakan çift katlı ekmek kadayıfı oluyor işte. Yani huzur ve rahata kavuşmanın en hoş yolu bu. Yani zaten bizim tesis, evet, setin bir kısmının yıkıldığı hatırlatılmış. Ama şirket tarafından duruma derhal müdahale edildi ve üretim durdurularak konunun, evet, Cumhuriyet'teki haber doğru olmayabilir, üretimin durdurulduğunu açıklamış. Çevre Bakanlığı ekipleri de geldi olay yerinde. Gerekli inceleme ve araştırmaları yapıldı. Alıcı ortama herhangi bir atık su taşmadığından çevre sağlığı açısından risk yok. Evet, bir sürü de tedbir alınmıştı. Türkiye'nin en büyük gümüş üreten tesisi olduğu ve tesisin Türkiye'nin gümüş ihtiyacının tamamını karşıladığı da kaydedilmiş. Ve şu açıklama şöyle bitiyor. Şu bilinmelidir ki biz Eti Gümüş olarak bugüne kadar insan sağlığına ve çevreye duyarlı olduk. Bundan sonra da duyarlı olmaya devam edeceğiz. Demiş. Evet, siyanürle gümüş hangi ayrıştırmak bayağı insan sağlığı. Bana zincir vuracakmış, şaşarım demiş. Hı. Demiş. Yani ona benzer bir şey söylemiş. Peki. İşte böyle. Evet, çevre haberleriyle ilgili bir iki şeyimiz daha var aslında. Bu şeyde ilk defa tarihte bir bilimsel araştırma doğal gaz kazmayla, yani doğal gaz çıkarımıyla hidrolik fracturing dedikleri, işte basınçlı gaz veriyorlar şeye, alt tabakalara, şist tabakalarına ve doğalgaz çıkarıyorlar. Su enjekte ediyorlar, böyle ilaçlı su. Gezegenin suyunu çıkartma aşamasına hızla ilerliyoruz. Eğer gelmediyse. Evet, bir tek o kaldı zaten. İşte o da yakında olur. Ve bu çok olağanüstü bir film vardı. Gasland diye bir sıradan bir vatandaş rahatsız olup çekmiş suların yandığını görünce. Musluktan alev akan. Evet. Şimdi ama çok önemli, musluktan alev akan o su durumunun bu şeyden, fracturing denen olaydan kaynaklandığı bilimsel olarak ilk defa ispat edilmiş. ProPublica dergisinde çıkıyor bu, sitesinde. Ve bayağı çok önemli bir şeyde. Bunun hiçbir bilimsel temeli yoktur filan diyorlardı o filmde. Zaten kimseye ulaşılamıyordu bu işle uğraşan firma yetkililerine, ama arada konuşan bir takım propagandistler de ne alakası var efendim diyorlardı. Fakat maalesef bu öyle olmamış ve son derece önemli, dünyanın belki de en saygın dergilerinden biri olan Proceedings of the National Academy of Sciences gayet riskleri ortaya koyan Duke Üniversitesi'nden 4 bilim insanı tarafından yapılmış bir araştırmada, evet, bunları bu yolla doğalgaz çıkarırsanız sular yanar, hep beraber hapı yutarız demeye getirmiş. Evet, o bu arada shale gas olarak, Türkçesi nedir bu arada bunun? Şist. İyiymiş. O gazın da işte hiçbir karbon emisyon açısından acayip bir devrim sağladığı, küresel ısınmayı kökünden durduracağı falan gibi lobisi tarafından sıklıkla dile getiriliyordu. Hayır, o da bir fosil yakıt sonuçta. ve aksine çok daha tehlikeli olabilecek. Çok çok en tehlikelisi, ama metan kloratları da, metan şeylerini de kullanmayı düşünüyorlar zaten enerji için. Yapmayacağı hiçbir şey yok enerji şirketlerin medeniyetin ilerlemesi için. Onun için şey işte, son bir yeni araştırma da bu sefer de Columbia Üniversitesi'nden, New York'tan ve Stanford Üniversitesi Kaliforniya'dan hesaplamışlar ve daha önceden de tahmin edildiği gibi ve bilindiği gibi ama ispatlanmamıştı. Bu küresel ısınma yüzünden şeyler azalıyormuş. Ürün düşüyormuş. Dört büyük ürününde dünyanın ikisinde düşüyormuş. Maalesef. Ama ne yapalım? %9 civarında sanıyorum düşüş, evet, gerçekleştiği söyleniyor. Mısır ve buğdayda. Evet. Ne yapalım? Böyle bir de geniş taarruzlar var. Moskova'nın büyük ormanları var. En eski, yani çok eski ormanlar. Sibirya vesaire. Moskova'nın dışındaki bütün ormanlar. Orada da artık savaş bitmiş. O ormanın içinden otoyol geçiriyorlarmış. Üçüncü köprü gibi bir şey. Ve yıllardan beri çevre aktivistlerinin mücadelesini polis ve askerle dağıtmış Putin. Ve bir Fransız şirketi. Medvedev niye değil? Hı? Kimki polisi dövmüş bütün barışçı protestocuları. Ve devlet güvenliği de gelmiş. Medvedev şey değil ki, gizli polis değil ki Putin gibi. E olsun canım. O daha tehlikeli bence. Hiçbir şey Putin'den daha tehlikeli olamaz. Güven bana bu konuda. Temiz görünenden korkacaksın. Ve bayağı silahlı haydutlar tarafından dövülüyorlar. Ve durdurmuştuk kerestelerin, yani ağaçların kesilmesini. Ama artık dövmeye de başlamışlar. Ve Paris'te işte bir büyük bir Fransız şey firması var. Senin bir alakan var mı onlarla? Neden? Vinci şirketi. Adı Leonardo'yu hatırlatıyor falan diye. Belki hoşuna gider. Ha, teşekkür ederim. Böyle bir referans tabii ki. Rönesans adamları olarak Fransız inşaat şirketi Vinci'ye, o yapıyormuş şeyi. Ruslar adına bu ormanın içinden geçecek otoyolu, onu durdurmak için yapıyorlarmış. Ve 30 yılda parasını alacakmış ondan sonra şirket tabii. Bunu yapmanın bedeli. Ormanı dümdüz ettikten sonra. Evet. Bu evet. Moskova, St. Petersburg otoyolu adını taşıyacak. Böyle. Ve bu konuda haber alamıyoruz. Şeffaflık yok, saydamlık yok diyen gazetecilerin ağır şekilde dövüldüğü, kaçırıldığı filan da durumu var. Fakat Medvedev geçen yıl büyük, çok yüksek protestolar olması üzerine bir yolu bir daha gözden geçirelim şu rotayı demiş, güzergahı. Fakat ümitler gene maalesef hükümetin yeni bir açıklamasıyla sona ermiş. Bu yıl başlıyor artık diye. Fransızlarla konuşmuşlar. Bu projede kalan tek şey firma Vinci'ymiş. Fransızların biz hiçbir şey olmaz demişler. En bizi, ufak bize alakadar etmez mi demişler. Evet, ve bir de zarar gelmez buradan. Bizden kimseye zarar gelmez. Kim ki ormana bir laf etmeye kalkar, karşısında bizi bulur demişler. Kim ki ormanına, çok kötü bir espri oldu ama artık. Böyle haberler karşısında bugün. Vinci'ye sormuşlar ve CEO'su Xavier Huillard diye birisi, şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yolun güzergahı biz seçmedik. Araziyi de biz satın almadık demişler. Bize ne söylüyorsunuz demişler. Ve sıyrılmışlar. George Monbiot'un bildirdiğine göre de Cameron The Destroyer yola çıkmış. Son seçimlerle, geçen haftanın seçimlerinden sonra cesaret aldı diyor. Başbakan artık yapmayacağı hiçbir şey yoktur diyorlar. Çünkü zaten sağlık sistemini de sökmesine izin, yani şey çıkmadı, karşı çıkan olmadı ve başka hizmetleri de kemer sıkmaya kurban edeceğini söyledikten sonra yeni hedefi çevreymiş ve önümüzdeki iki hafta içinde muhtemelen ayın 16'sından itibaren iklim değişikliğini önleme tedbirlerini de kaldırmayı düşünüyorlarmış. Helali hoş olsun. Fukushima'daki nükleer facia ertesinde de Almanya'da fosil enerji türlerinden biri olan, en korkuncu olan kömür, taş kömürün geleceği de tartışmaya açılmış. Bir geçiş, bir köprü enerji olarak değerlendiriliyor mu? Neye geçilecek oradan? Taş. Orası tabii şüpheli biraz. Taş devrine. Taş devrine geçilse iyi. Geçiş ya da köprü teknolojisi. Yani radyasyon riski bulunmuyor diyor termik santrallerde. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Deutsche Welle'nin kömür madenlerinde, kömür yakılan yerlerde çok yüksek radyasyon riski var yakın çevre için. Çünkü kömürün içinde bir sürü radyoaktif madde de var bileşiğin içinde. Öyle doğada kömür, plütonyum, uranyum falan hepsi böyle saf halde bulunmuyorlar. Saf, temiz bir şekilde ve durmuyor. Ve hesaplara göre fevkalade nükleer santral gibi yakın çevresine etki yapıyor kömür yakılması. Ama çok hoş bir haber vermiş Deutsche Welle'de. Memnun durumdan, teknolojideki ilerleme sayesinde, yani elektrik santrallerinden çıkan karbondioksit miktarının da oldukça azaltılması mümkün. Şey vardı zaten, karbondioksiti Almanya'da bu konuda en fazla yatırım yapılan ülkelerden bir tanesi. İşte bu termik santrallerden çıkan, salınan karbondioksitin atmosfere karışmadan yakalanması, evet, sıvı hale getirip yerin 1000 metre altında falan saklanması, depolanması gibi. Evet, eski petrol çılgın projeler. Kurularında, evet, onlar da vardı. Fakat bu hakikaten güzel bir habermiş. Okudukça insanın gözleri hamiyetten doluyor. Yani şey diyormuş, bu çok güzel olacak demişler. Yani her şey mükemmel olacak demişler ve ne radyasyon riski var, ne küresel ısınma riski var. Kanımca kömürden vazgeçmek mümkün değil. Konvansiyonel enerji üretiminden vazgeçmek olası görünmüyor. Çok güzel olacak demiş. Her şeyi yapacağız demişler. Harika bir habermiş hakikaten. Bunu da aslında Türkiye saatinden daha başka bir sürü de haberimiz var ama sanıyorum. Evet, bitiriyoruz maalesef. Bugün artık atladık. Evet, yani bu kaset tartışı diyor MHP'yi sarsan sitede. Bu kez Erdoğan iddiaları yer aldı filan gibi haberler var. Bahçeli yeni belgeye ulaştı diye ümitle yazmış bir gazete. Çünkü bunlar siyasi şeyler değil mi? Kaset falan. İşte, evet. Nükleer santralde Kütahya'daki gelmekte olan, eğer engellenemezse felaketti falan filan, onun bir önemi yok. İşte kaset üzerinden siyaset böyle. İstifa da etmeyeceğini söylemiş bir, bence haklı olarak. Yani adamın neler yaptığı dehşet verici olabilir üniversiteli kızlarla, ama ben sadece karıma, aileme hesap veririm demiş. Bahçeli de niye benden hesap soracak diyor. Onda da haklı olabilir adam tabii. Yani özel hayatı yani. İşte şey, partinin imajına zarar vermekten dolayı istifasını istiyor parti başkanı. Evet, parti disiplini. Parti benim özel hayatıma karışamaz demiş. İlginç bir tartışma da oradan çıkacak diye, ama hakikaten çok ilgimizi çeken bir şey değil. Benim en çok ilgimi çeken şeylerden biri bu Kütahya'yla ilgili bazı gazetelerde sıfır haber çıkmaya devam ediyor. Ama siz söylediniz onun sebebini az önce. Türkiye'nin tüm gümüş ihtiyacı oradan karşılanıyor. En büyük de gümüş üreten tesisi Türkiye. Peki bundan bahset. Böyle bir gazete, sermaye grubunun bir sürü bağlantısı vardır eminim. Evet. Mesela Zaman Gazetesi'nde hiçbir habere rastlamıyorum. İlginç. Başka gazetelerde de yok. Evet. Ama dikkatimi çekenlerden biri bu oldu. Peki. Bu arada şeyi de söyleyelim, dün söylemedik ki 4. Birleşmiş Milletler Konferansı, en az gelişmiş ülkeler konferansı Türkiye'de yapılıyor. 10 yıllığına Türkiye. Bu dördüncüsü yapılıyor. 40. yılı yani. 10 yılda bir yapılıyor. 10 yılda bir yapılıyor ve 10 yıl boyunca da Türkiye'nin sorumluluğunda oluyor böyle bir şeyin takibi. Bizi daha çok ilgilendiren kısmı da Entelektüeller Forumu diye adlandırılan panel dün başladı. 8 ile 11 Mayıs arasında ve vicdanın yükselen sesi söyleniyor. Burada da başta Profesör Richard Falk olmak üzere çok sayıda bu konularda uğraşan hukukçu, akademik insanın bulunduğunu Açık Radyo'nun da iki kişiyle, en azından Ümit Şahin ve Ömer Madre ile de temsil edilmekte olduğunu bu forumda da söyleyebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılıyor bu toplantılar. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mahir. Yunanistan'la başlayalım diye konuşmuştuk. Evet. Bir Alman gazetesinde galiba, dergisinde çıktı. Atina, Avro bölgesinden çıkacak diye, daha kolay borçlarından kurtulsun diye, ama buna hemen cevap geldi Yorgo Papandreou'dan da. Hatta dava açmayı. Evet. Tehdidinde bulundu. Bu haberin bir kasıtlı spekülasyon ve Yunanistan'ı destabilize etme amacı taşıyan kasıtlı spekülasyon haberi olduğu iddiasıyla ne kadar dava açılabilir bilmiyorum ama bir tehditte bulundu. Die Welt yanılmıyorsam gazetesinde, dergisinde yayınlanmıştı Almanya'da. Bu haberlerin geliş nedeni geçtiğimiz günlerde uluslararası borç veya borçlu şirket ve devlet derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Yunanistan'ın notunu artık borçları riskli ülke veya borçları riskli borçlu konumuna indirecek bir değer düşmesi yapması oldu. Şu anda Yunanistan'ın 327-330 milyar avro borcu var. Bu da gayri safi yurt içi hasılasının %150'sini oluşturuyor. Bu yüksek bir oran elbette. Fakat avro bölgesinde olan bir devlet olduğu için ve avro bölgesinde fiili bir dayanışma olduğu için, ki bu dayanışmayı geçen sene Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve IMF'nin de desteğiyle Yunanistan'a verilen 110 milyar avroluk borçta da gördük. Portekiz'le ilgili geçtiğimiz günlerde 78 milyar gene Avrupa devletleri ve IMF'nin oluşturduğu konsorsiyum Portekiz'e de bir borç verdi. Tabii ki bir Avro bölgesi devletlerinin ve Avrupa Merkez Bankası'nın avroya geçmiş ülkelerin para birimiyle ilgili, daha doğrusu borçlarıyla ilgili, istikrarıyla ilgili, parasal istikrarıyla ilgili bir zımni yükümlülüğü var. Bunu çok dikkate almadan ve zannediyorum burada hep komplo ararız ama burada klasik bir spekülasyon şeyi de var belli ki. Bu Yunanistan'ın borcunu ödenemez borçlar statüsüne getirerek aynı zamanda Yunanistan borcunun faizini çok yükseğe fırlatmak amacı da taşınıyor belli ki. Ve bunu, sonuçta vurgun mu yapılacak burada? Burada bir vurgun yapılacak ama kaybeden de olacak. Yani sert vurgun değil bu. Biliyorsunuz vurgun olması için birilerinin kaybetmesi, birilerinin kazanması lazım. Evet. Mali piyasalarda bir şey kanunu, Birleşik Kaplar Kanunu çalışır. Üretim olmadığı için mali piyasalarda birisinin vurgunu kazanması, diğerinin kaybetmesi ile olur. Burada da panikleyip elindeki yüksek faizli Yunan tahvillerini değerinin altında satanlar, yüksek bir değer düşüğüyle, düşmesiyle satanlar, bunu alanlara, bunu böyle bir riskin olmadığı bilgisine veyahut tahminine sahip olarak davranan kişilere bunu satacaklar ve bu arada ciddi bir, bu kişiler ciddi bir yüksek faizli, aslında riski de potansiyel riski gerçekleşmemiş bir portföye sahip olacaklar. Bu maalesef bu derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili ciddi bir sorun var. Bunu geçmişte de tartışmıştık biliyorsunuz. Evet. Çünkü derecelendirme kuruluşları ister istemez bir dizi portföy yöneticisinin davranışını belirliyor. Çünkü bir dizi portföy yöneticilerinin yetkileri büyük ölçüde derecelendirme kuruluşların verdikleri notlara bağlı. Yani diyor ki B eksinin altında düşmüş bir kağıdı portföyünde tutman yasak diyor. Portföyü oluşturup da yönetici, onu bir yöneticiye verenler böyle kriterler oluşturuyorlar. Dolayısıyla burada mekanik şeyler var. Yani BB'nin altına Standard & Poor's indirdiği andan itibaren portföy yöneticisi satmak zorunda ama başkaları onu alabiliyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Yunanistan'ın elbette iktisadi durumu hiç parlak değil. Yani %150 oranında borç oranının gayri safi milli hasılanın %50'sinin üstünde olması parlak bir duruma işaret etmiyor. Diğer taraftan Yunanistan'daki kamu finansman açığı 2010'da %9.4'e inmesi bekleniyordu. %10.5 olduğu ortaya çıktı. Bu %12, %13 olarak ortaya çıkmıştı. Bir önceki hükümetin verileri gizlemesi nedeniyle biliyorsunuz. Evet. Tabii kamu borcunun yüksek olması, kamu finansman açığının yüksek olması Yunanistan'ın finansman maliyetini arttırıyor. Ama bu avro olduğu için bunun bir %1, %2'lik bir ilave maliyet getirmesi gerekirken şu anda %kaç biliyor musunuz Yunanistan'ın devlet tahvili? Yani Yunanistan şu anda devlet tahvili satsa veya siz gidip Yunanistan'ın bir devlet tahvilini piyasadan satın alsanız şu andaki getirisi %15. Müthiş revaçta yani, öyle mi? Revaçta bir tarafıyla %15'e çünkü rahatlıkla alıyorsunuz, satabiliyorsunuz. Ama bir taraftan da artık şey yapan yok, satın alan yok, daha doğrusu satan yok. Evet. Şimdi şey gündemdeymiş galiba. Yani satılmadığı için yok ortada. Alsanız da, almak isteseniz de alamazsınız. Yani bu AB'nin oluşturduğu 440 milyar avroluk bir kurtarma fonundan bu tahvilleri almak. Evet, şimdi Mahir'in söylediği gibi Avrupa Birliği Merkez Bankası bir kurtarma fonu oluşturdu. Bu fonun içinde, bu fonun amaçlarından bir tanesi de özellikle Avro bölgesi devlet tahvillerinde bir ikinci, son tahlilde alıcı pozisyonu yaratarak bu tahvillerin likit kalmasını sağlamak ve bu tahvillerin değerinin düşmesini engellemek. İşte bu 440 milyar avroluk fondan şu ana kadar yanılmıyorsam 50 ile 60 milyar lira avroluk bir kullanım yapıldı ve İrlanda, Yunanistan, Portekiz tahvillerinin bir kısmı satın alındı. Bunların en önemlisi yanılmıyorsam 40-45 milyar avroyla Yunanistan tahvilini satın aldı Avrupa Merkez Bankası. Ama bunun daha da artması düşünülüyor. Bu zaten yani Mahir'in söylediği bu girişim olmazsa olmaz bir girişim. Çünkü Avro'nun arkasında gerçekten ciddi bir siyasal irade eksiği var. Siyasal kurum eksiği var diyelim daha doğrusu. Çünkü para diğer metalar gibi, mallar gibi bir somut gerçekliği, maddi gerçekliği olan kendi kendisini döndürecek bir şey değildir. Altın karşılığı yoksa, bir maddi karşılığı yoksa, ki yok artık paranın maddi karşılığı biliyorsunuz. Herhangi bir altın değer karşılığı şu bu yok. O Bretton Woods şeyi terk edildi. Evet, 71'den itibaren 71. Nixon'un terk etmesinden beri dünyada ki para sistemimiz banka sisteminin ürettiği kredilerle para üretiliyor. Kredi bazlı bir para var. Dolayısıyla bunun arkasında bir düzenleyici, kar amacı olmayan, yani merkez bankalarının asli fonksiyonu ticari kuruluşlar gibi gözükürler ama kar amacı taşımamalarıdır. Çünkü eğer merkez bankaları kar amacı taşırlarsa karlarını maksimize etmek için inanılmaz para üretirler. Sonuçta paranın bütün güvenilirliği ve fonksiyonlarını yitirir. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın böyle bir konuma ihtiyacı var. Arkasında devlet olmadığı için, bir devlet iradesi olmadığı için Avrupa Merkez Bankası bu boşluğu doldurmak zorunda ve yavaş yavaş buna doğru ilerleniyor ama çok yavaş ilerleniyor. Çok yavaş ilerlendiği için de bu arada Avro bölgesinin zayıf halkaları çatır çatır çatlıyorlar ve buradan da ciddi bir spekülasyon imkanı doğuyor. Borcun, şimdi Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılması hep gündemde ve yakında bu gidişle, eğer bu böyle bir eğilime karşı Avrupa Merkez Bankası devreye girmezse bu kaçınılmaz hale gelecek. Çünkü 2012 yılında Yunanistan'ın aldığı borçları finanse etmek için yeniden borç alması lazım. Yeniden borç alması da bu durumda Yunanistan'ın çok yüksek faizli borç alması demek. O da bizi 1990'lardaki Türkiye'nin durumuna getiriyor. Yani sürdürülemez bir borç yükü haline getiriyor. Ayrıca Türkiye'nin durumundan daha kötü. Türkiye hiç olmazsa devalüe ederek parasını, bir kısmını, borcun yükünü hafifletiyordu iç borç açısından en azından. Yunanistan'da böyle bir şey söz konusu değil biliyorsunuz avro olduğu için. O yüzden avrodan çıkacak lafları edilip duruyor. Evet, şimdi bir hatta Lüksemburg'da cuma günü yapılan zirvede de işte bu Der Spiegel burada Yunanistan'ın avrodan çıkması gündeme gelebilir, evet, falan demişti ama 25 milyon avro yeni yardım önümüzdeki sene için. Bu şekilde nereye kadar gidebilecek sorusu da insanın kafasına. Tabii yeni yardım yapacaklar çünkü 110 milyon milyar avroluk yardımın yeterli olmadığı ve Yunanistan'ın önümüzdeki dönemde çok ciddi bir kemer sıkma politikası uygulamasına rağmen IMF'nin ve Avrupa Komisyonu'nun beklediği hedeflere kısa vadede ulaşamayacağının yavaş yavaş belli olduğu bir dönemdeyiz. Ama bu belliydi. Yani Yunanistan'a 3 yıl içinde 2010'da olduğu gibi 3 yıl içinde yani 4 yıl içinde 2014'te kamu açığını %3'e %10'dan %3'e indirme hedefini koymak gayri ciddiydi zaten. Şimdi Yunanistan bunu önüne 2-3 yıl daha süre tanınmasını yani 2006-2017'ye sürenin kaydırılmasını öneriyor. Onun pazarlığını yapıyor ama bu arada Arjantin'de olduğu gibi bir borç yeniden yapılandırılması gündeme gelebilir. Zaten bu borç yapılandırması gündeme gelir lafı Yunanistan'ın borç faizlerini %15'lere fırlattı, %12'lerden. Ne demek borç yeniden yapılandırılması? Biliyorsunuz iki türlü yeniden yapılandırma olabilir. Birincisi tahvillerin değeri %30, %50 iptal edilir. Yani siz Yunanistan'a Yunanistan tahviliniz varsa elinizde 1 milyar liralık Yunanistan tahvili varsa bunu 500 milyon lira olduğunu artık kabul etmek zorunda kalırsınız. karşılıklı olarak anlaşılır. Çünkü ya hiç parayı almamak ya da yarısını kurtarmak üzerine oluşur bu şey. Yalnız bunun Arjantin'de bu yapılırken Arjantin kendi parasına haizdi ve Arjantin'in biliyorsunuz o zamanlar Arjantin dolar ve peso paritesini sabitlemişti. Bir dolar bir peso politikası uyguluyordu. Bundan çıktı. Ama bundan çıkması doları yıpratan bir etki olamazdı. Avrupa Birliği çerçevesinde bir avro bölgesinde bir devletin tahvilinin, yani avro devlet tahvilinin değerinin %50'sinin iptal edilmesi, yani ciddi bir yapılandırma avroyu da çok yıpratacağı için büyük ihtimalle büyük avro devletleri Almanya, Fransa buna pek izin vermeyecektir. Dolayısıyla ikinci ihtimal daha çok gündemde, o da vadelerin uzatılması. Yani sizin elinizde 3 yıllık Yunanistan devlet tahvili varsa bunu 3 yıl sonra değil 10 yıl sonra tahsil etmeniz. Ve faizinin de 10 yıl sonraki bir devlet tahvili faizi değil de 3 yıl sonraki devlet tahvili faizi olarak kalması. Yani biraz kardan zarar etmeniz ama ana parayı kurtarmanız. Büyük ihtimalle böyle bir yeniden yapılandırma olabilir gibi gözüküyor. Böylece Yunanistan'ın önündeki bu önümüzdeki 4-5 senede biriken borç ödeme yükünü hafifletmek. 3 yıl zarfında ödemesi gereken borçları 10 yıla yararsanız bu yıllık borç yükünüzü ciddi biçimde %50'den daha fazla azaltır. Bu da bir nefes aldırma sağlar. Böyle bir senaryo mümkün gibi gözüküyor, gündemde gibi gözüküyor. Bundan bile emin değiliz çünkü Papandreou bu konuda da bu yönde bir işaret vermedi ama bu yönde işaret genellikle yapmadan önce verilmez. Çünkü lafını ederseniz çok daha ağır bir bedel ödersiniz. Çok hızlı davranmak ve ara spekülasyonlara izin vermeyecek bir ketumluk gerektirir bu tür işler. Gelecek nasıl görünüyor sana? Gelecek Yunanistan açısından çok vahim gözükmüyor. Yani evet. Yunan halkı açısından vahim. Evet. Yunan halkı açısından vahim çünkü çok ciddi bir daralma politikasını uygulamak zorunda kalacak hükümet. Öyle gözüküyor. Avro'dan çıkmak istese, Avro'dan çıksa Yunanistan'ın ödeyeceği bedel çok daha yüksek olur. Yani şu anda Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Macaristan'da Avro'ya girme konusunda hemen hemen hiç şey kalmadı, heves kalmadı. Ki bu ülkeler Avro'ya girmek yükümlülüğünde olan ülkeler üye olurken. Çünkü bu ülkelerde paranın değeriyle, yani bir para politikasıyla borç politikasını birlikte yürüterek bir denge sürdürme arayışı var. Macaristan örneğin parasını, florinin değerini düşürerek Almanya'dan ciddi biçimde bir otomobil imalatında şey sağladı, avantaj sağladı. Ciddi biçimde bayağı Alman otomobil firmaları şu anda Macaristan'a yerleşiyorlar ve Almanya'ya ihraç ediyor. Bizdeki gibi Renault'larda olduğu gibi. Bunu parasının değerini düşürerek yaptı. Polonya benzer biçimde borcu çok yüksek olmamakla beraber, yani onların borcu gayri safi yurt içi hasılanın %55'i civarında, Türkiye'den biraz daha yüksek. Ama bu ülkeler şu anda avroya girmek istemiyorlar. Yunanistan ise avrodan çıkmak istese de pek kolay çıkamaz. Çünkü o zaman hakikaten çok ciddi bir bedel. Yani Yunanistan'daki alacakların değerinin %50'ye falan sıfırlanması, %50 kaldırılması demek. Yunanistan'da çok ciddi bir alım gücü kaybı demek. Pek kolay değil çıkmak. Avrupa Birliği açısından da buna izin vermek pek kolay değil. Bedeli yüksek. Peki burada Yunanistan da çok büyük bir ekonomi değil. Yani Yunanistan'dan doğacak yükü Avrupa Birliği bölgesi karşılayabilecek kapasitede. Peki burada insanın aklına gene de şu soru geliyor. Hani iktisatçı olarak tabii ki siz daha iyi bilirsiniz bunu ama para politikası araçlarına tekrar kavuşabilecek olması Yunanistan için bir anlamda çekici de yapmaz mı böyle çekici bir olsa? Çekici yapar. Yani şu anda Yunanistan avroya girmemiş olsaydı herhalde avroya girmeyi hiç düşünmezdi. Ama avrodan çıkmanın bedeli çok yüksek. Evet, biraz böyle fıkradaki gibi. Evet. Bedeli çok yüksek. Efendim? Hırsız bırakmıyor. Hırsız bırakmıyor. Bedeli çok yüksek avrodan çıkmanın. Bir de unutmayalım yani avronun getirdiği istikrar da çok yüksek tabii ki Yunanistan'a. Yani şu anda Yunanistan avro bölgesinde olmasaydı %15'ten daha fazla faiz ödemek zorunda kalırdı. Tabii şeyi de unutmamak lazım. Hani burada avronun işte Maastricht kriterleri gereği kamu açının %3 olması işte bunu yıllar yılı Yunanistan'ın komisyonu kandırıp %12'lere kadar çıkarttığını unutmamak gerekiyor herhalde. Tabii. Yani Yunanistan burada avro mu kabahatli yoksa Yunanistan mı kabahatli? Evet. Orada bir soru da var tabii ki. Yani bunu yıllarca kandırıp veyahut öbürkülerin göz yumup. Çünkü bu kadar da açık kandırma olmaz gibi geliyor bana. Ama zamanında Eurostat'a bu doğrudan denetleme hakkı verilmesiyle ilgili komisyonun bir önerisi vardı ve bu kabul edilmedi konsey. Doğru, haklısın. Eurostat ilk 2004'te uyandı Yunanistan'la ilgili bir sorun olduğunu. Dediğin doğru Mahir. Böyle bir denetleme hakkı verilmedi. Ulusal egemenlik haklarına ihlal gibi geldi. Halbuki Avro Birliği içinde de ve aynı zamanda Avrupa Birliği içinde artık ulusal egemenlik haklarının devredilmesi söz konusu değil mi normalde? Evet, burada tabii en önemli şeylerden biri de bu spekülatörlerin ve spekülasyon denen o olayın her zaman pusuda çeşitli konularda olduğu bütün gibi. Bütün finans sektörü bunun üzerine dayalı. Evet, yani bu petrolde de gıdada da tabii. Her şeyde pusuda bekleyen yatmış spekülatörler var. Fırsat kollayıcıları biliyorsunuz. Yani spekülatör demek fırsat kollayıcısı demek. Yani geleceğe yönelik olumlu olumsuz öngörüde bulunup diğer ortalama öngörünün üzerinde risk alıp buradan para kazanmak demek. Yani spekülasyon bir düzenlemenin güçlü olmadığı bütün yapılarda bir kar amaçlı kâr amacı gütmeyen bir düzenleme kuruluşu olmadığı zaman veya bu devlet kâr amacı gütmeyen bir devlet olacak ama o zaman da yani neoliberal devlet de olduğu gibi devleti de bir kâr amacı güden kuruluş gibi tasarlarsanız bu tabii o zaman spekülatörlerle işbirliği yapan devlet haline dönüşür. Bir düzenleyici kurum, kâr amacı gütmeyen bir düzenleyici kurum, devlet kurumu başta olmak üzere veya sivil belediyeler neyse sivil toplum kuruluşları olabilir, sendikalar olabilir ama bunların kar amacı gütmemeleri ve özel amaç gütmemeleri gerekiyor. Özel amaç güttüğü andan itibaren de spekülasyon başlar. Yani sırf sendikalar yetmez. Sendikalar da kendi çıkarlarını sadece korur hale gelirler. O sektörü düşünürler. Başka sektörü düşünmezler falan filan. Evet, sendikaları da zaten çoktan budamış olduğu için sistem büyük ölçüde sendikaların kendi katkılarıyla da biraz da tabii. Yani veya sistem sendikacılığı yaratarak da yapabilir bunu. Evet. Dolayısıyla spekülasyon kar amacının maksimize olduğu olmasının asli motivasyon olduğu yerde spekülatif eylemler kaçınılmazdır. Dolayısıyla bunlara karşı sırf ahlaki değil kurumsal tedbir almak gerekir. Yani şikayet etmekle spekülasyon önlemek mümkün değil. Bu insanın yapısında var mı derseniz öyle bir şey değil. İnsanın yapısıyla alakalı değil. Kapitalist sistemin ki kapitalist sistemden önce de spekülatif eylemler vardı biliyorsunuz. Gerçi kapitalist sistemin ortaya çıkmasıyla erken kapitalizm döneminde bizim bildiğimiz ilk bu lale spekülasyonu falan gibi 17. yüzyılda lale spekülasyonu gibi olgular giderek yaygınlaşmaya başladı. Bu ahlaki değil sadece bir kurumsal sorun. Tabii ki spekülasyon aynı zamanda sermaye birikiminin hızlandırılmış bir etkisini de yaratıyor. Bir kesimden diğer kesime sermaye aktarımı ve yoğunlaşması sağlıyorsunuz. Yunanistan'la ilgili durum bu. Şu anda Yunanistan, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF ile yeni görüşmeler yapıyor. Bir yıl sonra yeni borç ihtiyacı var. Fakat şu anda tabii ki o 1990'ların, 2000'lerin ilk yarısının özellikle sağ hükümetin ama sol hükümetin de, çünkü Simitis hükümeti de burada sorumlu elbette, sadece Karamanlis hükümeti değil, Simitis hükümetinin de epey sorumsuz davranıp birkaç yıl sonrasını düşünmeden, bunun ortaya çıkacağını düşünmeden Yunanistan'ı az üretir çok harcar bir ülke konumuna getirmesinin bedelini tabii ki Yunan zenginleri değil, Yunan yoksulları ödüyorlar, evet, şu anda. Her zaman Yunan dar gelirlileri ödüyorlar. Yunan ücretlileri ödüyorlar. Yunanistan'daki ücretliler ödüyorlar. Maalesef hani hak yerini buldu diyemiyoruz. Evet. Peki burada herhalde... Japonya böyle... konusu vardı ama onu isterseniz bir dakikada özetleyeyim mi? Lütfen. Japonya'da 6 Mayıs günü, yani bundan bir hafta önce bile değil, 3-4 gün önce Japon Başbakanı Shubu Electric Power'ın ürettiği santralini Tokyo'ya yakın mesafede, 200 kilometre mesafedeki Hamaoka nükleer santralinin üretimini durdurma kararı aldı. Zaten bir ünitesi nükleer santralin bir reaktörü durmuştu. İki tanesini durduracaklar. Diğer iki tanesi de önümüzdeki günlerde duracak ve Hamaoka nükleer santrali üretimden çıkacak. Nedeni Japon Bilim Bakanlığı'nın bu bölgede 30 yıl içinde 8 derece, 8 şiddetinde bir deprem olma ihtimalinin, bunu artık nasıl hesapladılar tam bilmiyorum ama %87, onu nasıl bilmiyorum artık, bana sormayın. %87, 30 yıl içinde %87 olduğunu söylemesi olmuş. Ve bunun çok büyük bir tehlike oluşturduğunu, tabii Japonya Tokyo'ya da yakın olduğu için, bu Hamaoka nükleer santralinin üretiminin durdurulmasına karar vermiş Japonya Başbakanı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleerle ilgili önemli bir haber var. Birkaç hafta önce, bu arada belki siz söylediniz ama benim dikkatimden kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 1979'da Three Mile Island kazasından sonra yeni nükleer santral yapma projeleri askıya alınmıştı. Sivil nükleer projeleri durdurulmuştu o günden beri. Birkaç yıl önce yeniden 4 tane yeni sivil nükleer santral yapma gündeme geldi. Bunların içinde en ilerlemiş durumda olanı Texas'taki nükleer santralde. Bu en büyük, Amerika'nın en büyük özel sektör elektrik sağlayıcısının projesi. İçinde şey de var, Japon Fukushima santralinin şeyi de var, üreticisi de buna %10 dahil. Texas'ın güneyinde bir nükleer santral yapımı söz konusuydu. Hatta arazi düzenleme çalışmaları başlamışmış. 120 kişi falan çalışmaya başlamışmış bir yıldan beri. Bu özel sektör şirketi, Enerji galiba, vazgeçmiş. Niye vazgeçmiş? Yeni nükleer santral yapmanın getireceği yeni maliyetler, bu maliyetler de esas olarak güvenlik maliyetleri, yani artık güvenlik önlemleri çok arttırılacağı için bunun getireceği maliyetlerle nükleer santral imalatının ve nükleer santralden elde edecek elektriğin rasyonel olmadığını söylemiş. Evet, Türkiye'de halbuki alancazıyla devam ediyor. Bir küçük yalnız şey belirteyim. Amerika'da birkaç yıldan beri doğalgaz ithal edildiği için şu anda bir doğalgaz modası yaygın. Yani bizim 10 yıl önceki modayı Amerika şimdi yakalamış durumda. Doğalgazdan elektrik üretme modası yaygın. Karşılaştırmalı maliyetlerin daha düşük olduğunu ve çevre kirliliğinin daha düşük olduğunu

wasn't real with 100 tin soldiers which stood at my shoulder. And all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water. Açık Gazete.